Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Ama ba'd, öğlen namazının sünnetiyle alakalı olan bahse. An İbn Ömer radıyallahu anhu kal, İbn Ömer dedi ki, sallaytu ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Rak'ateyni kable zuhur. Peygamberle diyor, öğlenden önce kaç rekat namaz kıldım? İki rekat diyor. Diğer rivayeti hatırlayın. Peygamberimiz öğlenden önce kaç kılardı? Dört kılardı. Az sonra gelecek zaten. Kim öğlenden önce dört ve öğlenden sonra dört namazı, dört rekatlık namaz kılarsa, Allah diyor ona ateşi haram kılar. Yani öğlenden sonraki o iki rekatlık sünnet dört de kılınabilir. Hadis sahih. Öğlenden önce dört, öğlenden sonra dörtte kılınabilir. O hadis az sonra gelecek. Ancak İbn Ömer diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte öğlen namazından önce iki rekat ne yapardım? Sünnet kılardım diyor. Ve rekateyni ba'deha. İki rekatta farzdan sonra kılardım diyor. Burada bir soru soralım. Eğer camiye geldiniz, öğlen namazını kılmak için namaza kamet gelmiş, cemaat başlamış. Farz kılacaksınız. Doğru olan bu. Kalkıp kenarda sünnet kılmayacaksın. Farzı kılacaksın. Farzı kıldın, selam verdin. Kılmadığın öğlen namazının ilk sünneti var. Bir de öğlen namazının son sünneti var. Hangisinden önce kılacaksın? Önce son sünneti kılacaksın. Önce son sünneti kılacaksın. Çünkü bununla alakalı rivayet var. İbn-i Mace'de geçiyor. Şeyh İbn-i Hüseyin onu zikrediyor burada. Önce son sünneti kılardı. Onunla başlardı. Sonra ilk sünnet. Önce ne yapıyoruz? Son sünneti kılıyoruz. Sonra ilk sünneti kılıyoruz. Sabah namazının sünnetiyle alakalı ise yine dediğimiz gibi daha önceden tafsili yapmıştık. Farzı kılıyoruz. Camiye geldik. Sabah namazının sünnetinin diğer sünnetlerden bu manada bir farkı yok. Yani bazı insanlar şu yanılgıya kapılıyor, camiye giriyor. Cemaatle farz kılınıyor. O köşede ne yapıyor? Sünneti duruyor. Duramazsın. Namazın batıl. Peygamber la salat ediyor. Namaz yoktur. Kametten sonra namaz yoktur. Farz namazla birlikte namaz yoktur. Ne yapacaksın? Farzı kılacaksın. Selam verdikten sonra sünnetimi kılabilirsin. Yahut camide oturur beklersin. Güneş doğar. Sonra bir mızrak miktarı yükselir. 20 dakika, yarım saat yükselir. Ardından kalkarsın, kılarsın. Her ikisini de yapabilirsin. Evet. Ana Ayşe radıyallahu anhuma ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe diyor ki anamız radıyallahu anha Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâne la yeda'u bırakmazdı. Erba'an kable zuhri. Öğlenden önce 4. İbni Ömer Peygamberin belki de camide kıldığı namazı görüyor iki. Peygamberin bir de evde kıldığı ne var diyelim? İki. Yani hadisleri böyle cem edebiliriz. İki arada ikisinde çelişki yok. Bazıları çelişki çıkartıp hadisleri inkar edebilir. Değil mi? Yani Ayşe anamız onun peygamberin evde kıldığını da biliyor. Camide kıldığını da biliyor. Dört diyor. İbn Ömer camide kıldığını anlatıyor. İki diyor. Bunda bir problem var mı? Yok. Bir çelişki var mı? Yok. Tabii çelişki isteyen adam ne yapar? Çıkartmaya çalışır yani. Yani bazen yani. Olabilir. Tabii o da bir cem metodu. Yani ne demek cem? Zıt gibi gözüken iki hadisi ne yapmak? Birleştirmek. Nasıl birleştirmek? Yani bu bunu ifade eder, bu bunu ifade eder. İkisi arasında bir çelişki yoktur. Dediğiniz gibi bazen iki, bazen de dört kılmıştır diyerek çelişki gibi gözüken şeyi ne yapmış oluruz? Ortaya toplamış oluruz, bir araya getirmiş oluruz. Evet, yine Ayşe anamız diyor ki Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yusalli fî beyti evimde namaz kılardı. Şerefe bakın. Ayşe anamızın şerefine bakın. Evimde peygamberimiz namaz kılardı diyor. Kâble zuhri erba'an. Öğlenden önce 4. Sümme yahrucu. Sonra ne yapardı? Namaza çıkardı. Feyusalli bin nas insanlara Namaz kıldırırdı. Yani öğlen namazının farzını kıldırırdı. ثُمَّ يَدْخُلُ Sonra eve tekrardan girerdi. فَيُصَلِّي رَكَعْتَيْنِ İki rekat kılardı. Son sünneti kılardı. وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبِ Şimdi akşam namazından bahsediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara akşam namazını kıldırırdı. ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكَعْتَيْنِ Sonra eve girer, iki rekat sünnet kılardı diyor. وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَى Yatsı namazını kıldırırdı. Sonra eve girer, evde iki rekat sünnet kılardı diyor. Yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselam yani sünnetlere de önem veriyor. Tabii evde kılmaya da daha çok evde kılmaya önem veriyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Sünnetlerin yeri ev. Ama biliyorsun ki bu sünneti dışarıda kılamayacaksın. O zaman camide kıl. O zaman iş yerinde kıl. Rivayetler gelince az sonra daha sonraki derslerde de olabilir vaktimiz yetmezse. Velev ki alimler diyor ki Mekke'ye gitmiş olsan veyahut da Mekke'de oturuyor olsan Mescid-i Haram'da kıldığın farz namaz 100.000 sevap. Nafile namazlar da 100.000 sevap. Buna rağmen diyorlar evinde kıldığın namaz Mescid-i Haram'da kılacağın namazdan daha faziletli. Nafileden bahsediyoruz. Çünkü Peygamberimiz diyor ki kişinin diyor farz hariç evinde kıldığı namaz daha eftaldir. Demek ki senin evinde kıldığın namaz 100.000'in de üzerinde. Mekke ve Medine olmasına rağmen. Bu da bir görüş. Son hadis Ummu Habibe radıyallahu anhuma. Ummu Habibe radıyallahu anha kâlet, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü buyurdu ki men hafaza. Ne demek men hafaza? Yani devamla kılan, koruyan. Ala erba'i rekaat. Dört rekat. Kable zuhur. Öğlenden önce dört rekatı devamlı olarak yani onu koruyan, kılan. Ve erba'in ba'deha. Ve ardından dört rekat da kılan. Şimdi yeni bir şey geldi. Öğlenden sonra da dört. Harramahullahu alennar. Allah bu kimseyi ateşe ne yapar? Haram kılar. Yani bizim derdimiz, gayemiz ateşten uzak kalmak arkadaşlar. Nafile namazlar çok önemli. Allah Teala diyor ki kutsi hadiste kulum bana diyor nafilelerle yaklaşmaya devam eder ta ki onu severim. Yani Allah Teala'nın seni sevmesini istiyorsan önünde nafileler var. Nafile oruç. Nafile namaz. Nafile sadaka. Sadakanın farzı var. Zekat. Nafilesi var. Sadaka. Yani nafileler sadece namazla alakalı değil. Umre'de girer, haçta girer. Yani nafile ibadetlerin tümü kulun Allah'ın sevgisine nail olmasına bir nedir? Sebeptir. O sebeple ne yapmak lazım? Nafilelere sarılmak lazım. Nafileleri yerine getirmek lazım. An Abdullah ibn Sa'ib radıyallahu anhu Abdullah ibn Sa'ib radıyallahu anhu'dan rivayetle diyor ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana yusalli erba'an ba'de en tezule şemsu kable zuhur. Allah Resulü öğlen namazının farzından önce güneş zevaldeyken. Güneşin zevalde olması ne demek? Güneş öğlenin nerede olur? Tam tepede olur. Tam tepede. Sonra ne yapmaya başlar? Nereye inmeye başlıyor? Batıya doğru. Buna zeval diyoruz. Zeval. Güneşin zevalden tam batıya hareket ettiği vakit nedir? Öğlen. Öğlen vaktidir. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam öğlenden önce ne yapardı? Dört rekat kılardı. وَقَالَ اِنَّا سَاعَةٌ derdi ki Peygamberimiz. Bakın müjde geliyor. Kulaklarınızı açın. اِنَّهَا سَاعَةٌ Bu vakit, bu saat تُفْتَحُ ف۪يهَا اَبْوَابُ السَّمَاءِ Gökyüzünün ne olur? Kapıları açılır. Gökyüzünün kapıları açılır. فَاُحِبُّ Allah Resulü diyor ki ben şunu istiyorum. En yes'ada li fiha amelun salih. Gökyüzünün semasının açıldığı vakitte ben o vakitte bana ait salih bir amelin olmasını, benim için salih bir amelin yazılmasını istiyorum diyor. Peygamber olmasına rağmen bakıyorsunuz ne var? Salih amel. Allah Teala ne diyor? Peygamber fa'bud rabbeke Rabbine ibadet. Hatta ye'tiyeke el yakin. Sana yakin yani ölüm. Tarikatçıların bazıları bunu nasıl anlıyor? Yakin yani yakin ilim ermiş olmak anlıyor. Öyle tefsir ediyor. Erdiğin zaman bir makama geldiğin zaman artık ibadet senden ne oluyor? Kalkıyor. Böyle sapık tarikatlar da var. Yani artık diyor tamam sen yakine ulaştın. Buradaki yakin ne? Ölüm. Melamiler var. Burada İstanbul'da hemen Eyüp'te şurada. Bu adamlar namaz kılmıyor. Tamam diyor erdik. Namaz. Evet. Hatta tekel yakin sana ölüm gelene dek ibadet et. Peygamber ibadet ediyor sürekli. Bizde ne var? İki rekat namaz kılıp çok yorulduk. Bu pazar derse gittik. El Hakim Muttekesur okuduk. Bu bir şey değil arkadaşlar. Bu inanın bu var ya. Yani bu bir şey değil derken yani o, cenneti arzulayan adamın şeyi bu değil. Bunu iyi bilelim ya. Kulvarı bu değil yani. Dini konularda dışarıdaki adama bakarsanız sınıfta kalırsınız. Dini konularda diyor ki yukarıdakilere bakın. Dünyevi işlerde de aşağıya bakın. Şu an insanlar var. Şurada İstanbul'da 300 metre gidin. Sokakta şu anda soğukta bak soğuk. Bir çorba tas getirip koysan önüne adamın gözleri böyle parıl parıl parıl diyor. Buna bak dünya işlerinde. Sonra üzerinde bulunduğun nimeti anlarsın. Elhamdülillah dersin ya. İstesem 15 tane çorba içersin. Paran o kadar var. Buradan bakarsan mutlu olursun. Ama yukarı bakarsan şu an çorbayı Paris'te içmek vardı dersin. Bak adamlar içiyormuş dersin. Var öyle tipler. Mutsuz olursun. Ama dini konularda çevrendeki arkadaşına bakarsan ya bunlar daha Kur'an okumayı bilmiyor. Daha bu Fatiha'ya geçmedi. Ben en azından Fatiha'ya geçtim. Biraz dinleneyim. Rehavetine kapılırsan bu olmaz. Allah-u Teala yarışın diyor. Ya, yarışın. Kur'an-ı Kerim'de yarışın diyor. Yarışın. وَسَارِيُوا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ اَرْضُهَا كَاَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَمْ Rabbinizden mağfirete yarışın. Cennette yarışın. Arduha onun genişliği كَاَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ Yerler ve gökler kadardır. Genişliği. Gerçek hacmi ne kadar acaba? Allahu Ekber. Yarışmak gerekiyor arkadaşlar. Yarışmak. Bu vakitte işte öğlen namazının sünnetinin kılındığı vakit kapının açıldığı vakit. Göklerin içinde kapılar var. Göklerde kapılar var. Kapı kapı. Değil mi? وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ Kur'an-ı Kerim'de Amme suresinde فَكَانَتْ اَبْوَابَ O kapıları göreceğiz. Evet. Kıyamette bunlar ne olacak? Bu kapılar size melekler inecek. Gökyüzünün sakinleri var. Son hadis, bu baptaki son hadis Ayşe radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâne izâ lem yusalli erba'an kable zuhri sallâhunna ba'dehâ. Allah Resulü öğlen namazından önce dört rekat sünneti kılmadıysa onu ne zaman kılardı? Öğlenden sonra kılardı. Tabii ne zaman olduğunu söyledik. Son sünnetten sonra kılardı. Tafsilini getirdik İbn-i Hüseymin'in şerhiyle. Burada kalalım. İkindi namazın sünnetine geldik. İkindi namazından önce de sünnet var mı? İlgili rivayetler sahih mi? Tabii bu ikindi namazından önceki sünnet var mı derken ratip sünnet var mı? Yok. Ratip sünnet. Müekket sünnet. Ama kim ikindiden önce dört rekat namaz kılarsa Allah ona rahmet eder. Var mı? Hadis Allah'ın izniyle hasen bir hadis. Yani böyle bir namaz var, sünnet var. Onun için inşallah önümüzdeki hafta değineceğiz ona. İkinci namazından önce de dört rekat sünneti ne yapmak lazım? Kılmak lazım. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.